zapałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeźwo Polskiego Radia, sobota, 26 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Polska-Rosja w siatkarskiej Lidze Narodów, usuwanie skutków pożaru, wysypiska śmieci w Zgierzu i święto obwarzanka w Krakowie. 22 do 22 w drugim secie. Polscy siatkarze grają z Rosjanami w Lidze Narodów. Pierwszy set dla biało-czerwonych. To drugi mecz turnieju, który może dać promocję na jesienne Mistrzostwa Świata. Za chwilę w sporcie relacja ze spotkania w Krakowie. Najpóźniej wieczorem powinno zostać przywrócone zasilanie w części przemysłowej Zgierza. Brak prądu to efekt pożaru wysypiska śmieci przy ulicy Boruty. Wielu mieszkańców ze względu na brak energii elektrycznej nie ma też dostępu do ciepłej wody. Trwają prace nad uruchomieniem zastępczego zasilania, mówi wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Rezerwowe źródło zasilania. Doszło do ad hoc porozumienia dwóch podmiotów energetycznych, Polskiej Grupy Energetycznej i Energii Boruta. Po prostu dla dobra mieszkańców staramy się, aby to zasilanie zostało przywrócone do końca dzisiejszego dnia. A na miejscu pracuje ponad 50 jednostek strażaków. Ogień został zlokalizowany, ale dogaszanie jeszcze potrwa, mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej Jarosław Wlazłowski. Pożar tworzy sztucznych i zbelowanych tutaj makulatur. Bez rozwarstwienia jest bardzo trudny do ugaszenia, ponieważ tworzywa sztuczne się topią, wytwarzając taką powierzchnię, która nie przyjmuje wody, a więc bez rozwarstwienia tego i przelania środkiem gaśniczym ten pożar będzie trwał bardzo długo. Nad miastem unosi się ciemny, gęsty dym, ale nie zagraża on zdrowiu mieszkańców. Mimo to służby zalecają ostrożność i ograniczanie przebywania na świeżym powietrzu. Wprowadzenie małego ZUS-u naliczanego proporcjonalnie do przychodów dla firm. To kolejna propozycja programowa rządu, jaka ma się pojawić w najbliższych miesiącach. Mówił o tym na spotkaniu z mieszkańcami Nowego Sącza marszałek Sejmu Marek Kuchciński z PiS-u. Jest to wyjście naprzeciw i zachęta dla małych przedsiębiorców, tych, którzy przymierzają się do tworzenia przedsiębiorstw, żeby zakładali te małe firmy. Takich firm małych jest w Polsce bardzo dużo, a jednocześnie jest to taki kierunek sprawiedliwie obciążający budżety firm. Politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się z mieszkańcami w całej Polsce pod hasłem Polska jest jedna, mają w sumie odwiedzić 700 miejscowości. Polska szkoła w Rzymie świętuje 45-lecie. Uczy się w niej obecnie ponad 600 dzieci. Na uroczystościach był nasz rzymski korespondent. Z okazji jubileuszu na dziedzińcu szkolnym zorganizowano wielki festyn. Jak mówi dyrektor Danuta Stryjak. Dzieci mają dwa przedmioty. Język polski i wiedzę o Polsce. Muszę powiedzieć, że bardzo często słyszymy od dzieci, że one wolą chodzić do polskiej szkoły niż do szkoły włoskiej. I one rzeczywiście tutaj w tej szkole odnajdują ten swój drugi polski dom. Dodała, że szkoła integruje i uczniów, i rodziców. Uczennica Liza Lewek powiedziała, że choć uczęszczanie do szkoły to dodatkowy obowiązek, to jednak... Uczymy się nowych rzeczy, uczymy się rzeczy powiązane z kulturą polską, z językiem. To jest bardzo przyjemna rzecz. Szkoła jest bezpłatna, finansowana z budżetu państwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Święto obwarzanka w Krakowie. Ten weekend obchodzony jest po raz pierwszy. Na Placu Szczepańskim można skosztować różnych wariantów tradycyjnych precji, jak również nauczyć się ich wypiekania. Będziesz próbował upiec obwarzanka? A jaki będzie miał kształt? Trójkąta. Jak myślisz, co będzie najtrudniejsze? Pewnie formowanie ciasta. Cukier, sól, mąka, drożdże, tłuszcz i woda. To jest całe sześć składników, na które składa się właśnie ciasto obwarzankowe. Ono sobie rośnie i dopiero potem trafia do rąk ludzkich, aby zostać przerobionym na sulki. Sulki składają się, to są wałeczki, z których robimy nasze obwarzanki i potem łączymy je w pierścień i obwarzanie jest gotowy. A przepis zdradził piekarz Grandys Konrad z Żywego Muzeum Obwarzanka. Dzisiejsze obchody święta zakończy o 19.30 koncert Piwnicy pod Baranami. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Janek Kałucki. Polscy siatkarze grają w Krakowie z Rosją w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W pierwszym secie biało-czerwoni znokautowali swoich rywali. Wygrali 25 do 15. Przed chwilą skończyła się druga partia. Na miejscu jest Jakub Niziński z Radia Kraków. Jakub, ten drugi set był bardziej zacięty od pierwszego. No i witam serdecznie. No zdecydowanie tak, bo w tym pierwszym wygrana do 15, no to zrobiła wrażenie absolutnie na wszystkich, ale przypuszczam, że w szatni rosyjskiej było gorąco, no bo w drugiej partii już tak łatwo nie było. 8-4 co prawda rozpoczęli tego seta prowadzeniem Polacy, ale później był remis, później Polacy znowu odskoczyli na 2 punkty i znowu Rosjanie doprowadzili do remisu. Tyle, że dzisiaj nasz blok gra naprawdę świetnie. Do tego popełniamy mało błędów w ataku i w konsekwencji prowadziliśmy 24-22. Pierwsza piłka setowa przez biało-czerwonych nie wykorzystana, ale druga już poprawka. No i 25-23 w drugiej partii, co oznacza, że tutaj Tauron Arena absolutnie oszalała. Blisko 13 tysięcy widzów. No to skoro w innym miejscu Krakowa mamy Dzień Obwarzanka i Święto Obwarzanka, to tutaj absolutnie mamy Święto Polskiej Siatkówki. Prowadzimy z Rosją 2-0. Dziękujemy, trzymamy kciuki za naszych zawodników, aby ten mecz się skończył najlepiej 3-0. Teraz kolarstwo, bo wszystko wskazuje na to, że Christopher Froome wygra tegoroczny wyścig dookoła Włoch. Brytyjczyk prowadzi w klasyfikacji generalnej i ma 46 sekund przewagi nad Holendrem Tomem Dumoulinem. Jutro ostatni etap w Rzymie, natomiast dzisiejszy wygrał Hiszpan Mikel Nieve. Z dwóch kółek przesiadamy się za cztery, bo dziś kierowcy Formuły 1 brali udział w kwalifikacjach do wyścigu o Grand Prix Monaco. Pole position wywalczył Daniel Ricciardo, który był szybszy od Sebastiana Vettela i Lewisa Hamiltona. I na koniec lekkoatletyka. Paweł Fajdek wygrał konkurs rzutu młotem podczas mitingu w Halle. Polak uzyskał najlepszy wynik na świecie w 2018 roku. Posłał młot na odległość 80 metrów i 70 centymetrów. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam między innymi o wielkim finale Ligi Mistrzów. Wieczorem w Kijowie Real Madryt zagra z Liverpoolem. W całym kraju sporo chmur na Pomorzu, w centrum i na wschodzie deszcz i burze. Przelotne opady także na zachodzie od 20 do 27 stopni. Także w nocy w centrum kraju i na północy będzie padało, możliwe też burze, a na termometrach będzie od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19. Tego trzeba posłuchać. Już Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele, za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. I proszę Państwa, mistrzowie świata wchodzą do gry. Jakość obrazu znana z telewizorów Bravia. Potężne głośniki stereo od Sony. Najlepszy napastnik Xperia XZ2. Kupując smartfon teraz otrzymasz zwrot 600 zł! Cała plejada promocji od Sony na mistrzowie świata EU. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma Pani skłonności do aft. Powinna Pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Marian? Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini.

ale tak nie można. W związku z tym spróbujemy to jakoś ułożyć między innymi do godziny 18, a później będzie jeszcze po 18 trochę muzyki Stonesów. Będzie gość Mariusz Duda w związku z nową płytą projektu Lunatic Soul. Będzie trochę nowości, będą też ważne dziś urodziny. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Oczywiście na stronie facebookowej tej audycji można podpisywać wirtualną listę obecności. Tak jak od kilku dobrych lat, w to się bawimy zawsze na początku i myślę, że zabawa jest co najmniej niezła. Zapraszam Państwa. No a my siedzimy na trybunach, wiedząc, że jest coraz więcej ludzi, stadion się zapełnia, płyta pełna, trybuny pełne. Można sobie czasami pomyśleć, że właściwie co jakiś czas, co kilka dni taka publiczność na ten stadion przychodzi, bo tam gra drużyna West Ham United. No ale teraz było zdecydowanie więcej publiczności. I co? I mamy na scenie bardzo długi wybieg, tak jak to podczas kolejnych tras grupy The Rolling Stones się dzieje, żeby Jagger mógł sobie pobiegać. Inni trochę też, ale on przede wszystkim. Mamy cztery ogromne bloki w kolorze żółtym, oczywiście z wywalonym jęzorem w kolorze czerwonym, logo tej trasy. Nagle zaczyna trochę głośniej grać muzyka i po pewnym czasie już przy wyciu publiczności, przy 100 tysiącach gardeł słyszymy zapowiedź speakera. Rolling Stones na scenie w Londynie, wkrótce na scenie w Warszawie. Charlie Watts za swoim najmniejszym na świecie zestawem perkusyjnym, Keith Richards, oczywiście Ronnie Wood, oczywiście i ten, którego bez cienia wątpliwości mogę nazwać po wtorku, po tym co widziałem, Usanem Boyltem rock'n'rolla, bo Jagger tak naprawdę po tej scenie nie biega, on po tej scenie biega bardzo szybko. Proszę mi wierzyć. No a koncert trwa w najlepsze dalej. Wiemy o tym, że rotują troszeczkę, jeśli chodzi o setlistę, że te utwory się zmieniają, że nigdzie nie grają takiego samego setu, no ale kręgosłup, oś zazwyczaj jest taka sama i wszystko się zgadza. Let's Spend the Night Together przed chwilą z koncertu z 1981 roku. Proszę mi wierzyć, to się nie za wiele różni, jeśli chodzi o energię, o właściwie wszystko. No, może trochę upływ czasu jest słyszalny w utworze Painted Black, bo panowie już nie grają tej piosenki tak szybko. Ale jeżeli chodzi o pozostałe utwory, nie ma tu takiej możliwości, żeby coś się nie zgadzało. No i oczywiście ci muzycy, artyści, którzy im towarzyszą. Sasha Allen, może nie jest to wokalnie Lisa Fisher, która przecież jeździła ze Stonesami w trasy koncertowej, epatowała swoim niesamowitym wokalem, ale daje pięknie radę. Bernard Fowler, oczywiście tutaj nie ma żadnych wątpliwości, bo to od wielu lat kolejny ważny punkt w koncertowej panoramie Stonesów i niezwykły wokalista. No i oczywiście na basie ten, który przeszedł między innymi szkołę Milesa Davisa, czyli Darrell Jones. Z nowej płyty, a właściwie inaczej, z ostatniej studyjnej swojej płyty Blue and Lonesome grają m.in. ten utwór. Powiedziałem już, że po tym koncercie nie mam żadnych wątpliwości. Usain Bolt, rock'n'rolla, czyli Mick Jagger, zasuwający w tej wewte po scenie i właściwie nie mający dosyć ani przez sekundę. Ale wyszło jeszcze coś bardzo istotnego, jeśli chodzi o tę stronę artystyczną na tym występie w Londynie. Moim zdaniem on udowodnił, chociaż czasami się o tym mówi głośniej, czasami trochę ciszej. Niektórzy dziennikarze to wybijają, podkreślają, ale tak naprawdę trzeba o tym powiedzieć głośno. Mick Jagger, proszę Państwa, jest kapitalnym harmonijkarzem i to udowodnił właśnie na scenie w Londynie. Gra na tym instrumencie koncertowo. Nomen omen. The Rolling Stones w trójce. Wracamy teraz do 1969 roku i do płyty zatytułowanej, ich płyty zatytułowanej Let It Bleed. Ever meet the midnight rambler? to hear about the midnight rambler? Leave his footprints up and down your hall. Did you hear about the midnight gambler? Did you see me make my midnight call? And if you ever catch the midnight rambler, tell your mitts from under your nose. I'm going easy with your cold bandana. I'll stick my knife right down your throat, baby. Jedna z trzech tych naprawdę wielkich płyt grupy The Rolling Stones. Vegas Banquet to było wcześniej, rok wcześniej, 68, później Let It Bleed właśnie, 69, no i Sticky Fingers, czyli już lata 70, 71 rok. Midnight Rambler, czyli opowieść o niesławnej postaci Alberta DeSalvo, nazywanego dusicielem z Bostonu. Kapitalne wykonanie podczas koncertu w Londynie i miałem takie wrażenie, że jako jedyny fragment tutaj ten utwór tak bardzo mocno eksponował te wszystkie multimedia sceniczne, bo rzeczywiście w momentach tych akcentów, takich bardzo mocnych, perkusyjnych i basowych, to wszystko było pięknie na czerwono podświetlone i robiło piorunujące wrażenie. Tym z Państwa, którzy się wybierają do Warszawy na koncert 8 lipca, polecam tę wersję, pewnie będą grali i polecam zobaczyć to, jak muzycy grupy The Rolling Stones ze sobą się komunikują podczas tego utworu. Nawet przypomina to taką luźną improwizację. A co jest niespodzianką? Chyba postać Charlie'ego Wattsa w tej piosence, w tym utworze robi rzeczy z perkusją, bardzo skromniutką perkusją, bardzo, bardzo mocne. Stąsi w dalszym ciągu, bo im poświęcamy dzisiaj w Myśliwieckiej 357 tę pierwszą godzinę naszego spotkania. Emotional Rescue. Tak witali lata 80. Yeah! 1980 rok, Emotional Rescue i Send It to Me. Wracamy na koncerty grupy The Rolling Stones. Tak, myślę, że ten utwór w Londynie w miniony wtorek wypadł najbardziej okazale.